ต่จะไปนั่งทำวางใจเล่นๆโดยไม่ถอนรากเหง้าของกิเลสราคะโทสะโมหะที่ต้องใช้กระบวนการอริยสัจสี่ในทุกที่เกิดแต่อวิชชานั้นไม่ได้นี่เป็นประเด็นที่ชัดเจนนะเมื่อรู้ประเด็นชัดเจนนี้แล้วคิดว่าคงจะสบายไปขั้นหนึ่งแล้วยังเหลือที่มาทำส่วนเหลือของอวิชชาและกิเลสตัณหาอุปาทานทั้งหมดเท่านั้นให้สูญสิ้นคงจะพบพระอรหันต์กันสบังในอนาคตเอาละสำหรับวันนี้พอก่อน